नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिंदी गानों का कार्यक्रम देसी जायका पूजा के साथ रेडियो फ्री नैशविल पर। हिंदी गानों के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए बहुत सारी दिलचस्प बातें लेकर आते हैं, गाने लेकर आते हैं और कभी कभी हम आपके लिए कुछ दिलचस्प मेहमानों को लेकर आते हैं जिनसे की गई बातचीत से बहुत सारी हमें जानकारी मिलती है, बहुत सारी डिफरेंट लाइफ के एक्सपीरियंस सुनने को मिलते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं जानी मानी गायिका प्रीति गज्जर। ये प्रीति के साथ दूसरा एपिसोड है, पार्ट टू। पहला एपिसोड जिन्होंने नहीं सुना था, मैं उनको बता दूं कि प्रीति इंडिया में स्पेशली गुजरात में एक जानी मानी गायिका रही हैं। इन्होंने स्टेज, रेडियो, टीवी और प्लेबैक सिंगिंग में अपना काफ़ी नाम कमाया और उसके बाद अराउंड 2004-2005 ये US मूव हो गई। तो पिछले प्रोग्राम में जब प्रीति इनसे बात हुई थी, इन्होंने बहुत सारे हमको 90s के अच्छे गाने सुनवाए थे और साथ ही साथ अपने म्यूज़िकल जर्नी जो इनकी इंडिया में रही उसके बारे में और उससे जुड़े बहुत सारे किस्से सुनाए थे। आज का जो प्रोग्राम है, हम अगेन उसमें प्रीति की पसंद के बहुत सारे वापस 90s के गाने सुनेंगे और उसी के साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम प्रीति से बात करेंगे कि US मूव होने के बाद उनकी जर्नी कैसी रही यहाँ पर। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो जिनका इंडिया में एक एस्टेब्लिश्ड करियर होता है, एक नाम होता है, एक मकाम होता है, लेकिन किसी वजह से या किसी कारणों से हम जब US मूव होते हैं या किसी भी नई कंट्री में मूव होते हैं तो हमें स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। तो क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसी जर्नी रहती है, आपको प्रीति से हुई बातचीत में हो सकता है कहीं ना कहीं अपने उस संघर्ष की या उन सब बातों से आप रिलेट कर सकें, उनकी झलक देख सकें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। प्रीति, देसी जायका के इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच पूजा, इट वॉज सुपर फन। प्रीवियस एपिसोड जो हमने किया था, ओह माय गॉड, मुझे काफ़ी लोगों ने जो मुझे जानते हैं रीच आउट किया और दे टोल्ड मी हाउ मच दे लव लिसनिंग टू द सॉन्ग्स एंड द एक्सपीरियंसेस दैट वी शेयर, मेमोरीज। तो दोनों का काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला जो मुझे जानकर बहुत आनंद मिला, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंसेस मैंने शेयर किए थे वो काफ़ी समय के बाद, एक तो मैं उसके बारे में बात कर रही थी, न्यू अबाउट राइट इवन यहाँ पे तो नेशनल में तो बहुत कम लोगों को, और मेरे जो जानने वाले थे उसमें से भी काफी ऐसे लोग तो जिन लोग थे जिनको सब कुछ नहीं पता था, बिल्कुल। सो उनसे भी मुझे काफी मैसेजेस वगैरह आए कि हाउ मच दे एंजॉयड, सो इट वाज सो ग्लैड टू नो दैट। एंड 90s इज योर फेवरेट? यस इट इज, म्यूजिक वाइज एवरीथिंग 90s इज ग्रेट। So we are going to talk about more 90s songs today. Absolutely. As you know, and let's kickstart the program with one of my favorite. Sanjay Leela Bhansali ki ek movie aayi thi, Khamoshi the Musical. Oh yeah, sare gaane acche the us movie ke. And the movie itself was wonderful too. So उसमें से मेरा जो फेवरेट गाना है वो है कविता जी का गाया हुआ, कविता कृष्णमूर्ति, और पिक्चराइज हुआ था मनीषा कोयराला पे। So let's start the program with that. Absolutely. And we'll talk about more memories. Let's hear the song. Thank you. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग टू किक स्टार्ट द प्रोग्राम. ये जो गाना अभी हमने सुना था ये था फिल्म खामोशी से. इसमें बोल थे मजरू सुल्तानपुरी के, संगीत जतिन ललित का, आवाज़ क्रिफ कविता कृष्णमूर्ति जी की और पर्दे पर मनीषा कोयराला. तो प्रीति, लास्ट एपिसोड में जहाँ हमने बातों का सिलसिला रोका था, आप बता रही थी कि बाय 2004 योर म्यूजिकल करियर वॉज क्वाइट एस्टेब्लिश्ड. यू कैन से दैट रीजनली मैंने मूवीज में गा लिया था, काफ़ी एल्बम्स हो रहे थे एंड आई वॉज कीपिंग माई सेल्फ सो बिजी. मैं मल्टीपल शिफ्ट में काम कर रही थी और इतने सारे प्रोजेक्ट्स के ऑफर्स आ रहे थे, मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स को ना बोलना पड़ता था. मतलब इट वॉज जस्ट completely and I was enjoying it all. बहुत ही मज़ा आ रहा था. एंड देन सब यही सोच रहे थे और मेरा भी यही मानना था कि अभी नेक्स्ट क्या. तो बॉम्बे एक बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग का ट्राई करना चाहिए. सो मॉम ऑफकोर्स मेरे साथ रह के कुछ मूव नहीं हो सकती थी, लेकिन मेरी नानी जो मेरी हमेशा से इंस्पिरेशन रही थी, शी ऑफर्ड मी कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी बॉम्बे में एंड तुम अपना करियर म्यूजिक में बनाओ. लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था. सो यू गाइज मूव टू मुंबई और नॉट? वी डिड नॉट. आई वेंट टू मुंबई बट आई डिडंट लिव देयर. अच्छा, तो क्या हुआ? मेरी शादी हो गई. मैंने डिसाइड किया कि मैं शादी करूंगी क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को काफ़ी स्कूल के टाइम से जानती थी. okay. और वो ऑलरेडी यूएस में थे और शादी करके 2006 में मैं यहाँ पे आ गई थी. सो जब आपने करियर के पीक पर जब आपका नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप और बहुत करीब दिख रहा था बिकॉज यू नो सो मेनी पीपल इन म्यूजिक इंडस्ट्री इन मुंबई, तो उस वक्त पे करियर को छोड़ के शादी का डिसीजन लेना क्या थोड़ा मतलब आपके मन में क्या चल रहा था उस समय? अगर हम इस समय सोचे तो शायद लगता है कि बड़ा डिसीजन था, लेकिन ऑनेस्टली उस टाइम मेरी शायद प्रायोरिटीज अलग रही होंगी. इश्क का कुछ खुमार था दिमाग में. सो वो मुझे इतना कुछ बड़ी बात नहीं लगी थी उस समय पे, और लग रहा था कि जैसे इंडिया में इतना काम किया है वैसे ही वहां जाके भी कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे. इतना बड़ा मूव आपकी लाइफ में चेंज हुआ, आप 2006 में यहाँ आई, तो फिर आने के बाद इट वेंट वेल जैसा आपने सोचा? अभी तो कहानी शुरू हुई है. सो उसके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे. पहले एक बहुत ही अच्छा गाना सुन लेते हैं. एक ऑफबीट मूवी आई थी जिसमें चंद्रचूड़ सिंह और तब्बू थे एंड आई थिंक यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट. सो लेट्स हियर दैट सॉन्ग, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स. बिल्कुल, चलिए सुनते हैं. चले चप्पा चप्पा चले चले चप्पा चप्पा चले चले बेटी मोई ने रसोई में पुकारा था। लोहे के चिमटे से लिपटे तो मारा था। छोटी मोटी मोई ने रसोई में पुकारा था। लोहे के चिमटे से लिपटे तो मारा था। ओ दीवा तेरा चूल्हा जले मैंने इतने दिन बाद सुना है पर इट्स जस्ट सच अ स्वीट सॉन्ग। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा सॉन्ग आपने पिक किया था। ये था फिल्म माचिस से गुलजार के। इसमें बोल थे विशाल भारद्वाज का संगीत था और आवाजें थी हरी हरन और सुरेश वाडकर की और पर्दे पर चंद्रचूड सिंह सम ऑफ हिज फ्रेंड्स एक्टर्स एंड तबू तबू तबू। तो प्रीति इस गाने पे जाने से पहले आप बता रही थी कि मुंबई जाते जाते आपने बिल्कुल यू टर्न मारा मतलब मुंबई गई लेकिन वो तो फ्लाइट पे बैठे यहाँ आ गई। सो यू केम टू यूएस शादी करके। यस फिर क्या हुआ? शादी करके जब आई यहाँ पे तो ऑफ कोर्स आई वाज ऑन द नाइन्थ क्लाउड बिल्कुल बहुत ही खुश थी एंड आई जस्ट फेल्ट के अरे इतना बिजी स्केड्यूल था इंडिया में यूएस जाके मैं अपना वेकेशन एंजॉय करूँगी। बिलीव मी 2 महीने गए और मेरी अकल ठिकाने आ गई कि वेकेशन नहीं हो पाएगा मुझसे। आई नीड टू गेट बैक टू ग्रूव। आई नीड टू गेट बैक इन टू म्यूजिक। राइट तो फॉर्चुनेटली आई गॉट इन टच विद सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस लोग जो मुझे जानते थे उनके टच में आने से मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल गई। मतलब व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग यू गेट द अपॉर्चुनिटी। आई गॉट इट यस फॉर्चुनेटली। कैलिफोर्निया में यूफी का ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स कॉल्ड यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ इंडो अमेरिकन ऑफ कैलिफोर्निया। इट्स द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन कैलिफोर्निया। सो उन्होंने एक 15 अगस्त का जो प्रोग्राम था उसके लिए मुझे इन्वाइट किया गाने के लिए। इट वॉज अ प्रोफेशनल शो। महिमा चौधरी और सेलिना जेटली वर इन चीफ गेस्ट एंड audiences it was 25,000 to 30,000 people. Awesome. So Artesia ke school ground. Oh my goodness, it was one of a kind experience. And I was given a good time slot of about hour and half, 2 hours. So mujhe laga ki apni to nikal padi itna acha show ha itna acha show mil gaya hai to line lag jayegi. तो फिर लाइन लग गई सोचा तो यही था लेकिन नहीं लगी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेट्स टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट सेगमेंट। मैं पहले एक गाना सुनाना चाहूंगी। बहुत ही रोमांटिक सा गाना है। मुझे मेरा वो हनीमून फेज याद कर लेने दो। तो परदेश का बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है। चलिए लेट्स लिसन टू लेट्स हियर परदेश सॉन्ग। सांसों में बड़ी बेकरारी आंखों में कई रत जगे कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे, अपना दिल मैं जरा थम लो जादू का मैं इसे नाम दो जादू कर रहा है, जादू कर रहा है असल चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। ऐसे भोले बन कर है बैठे जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है दिन है ये रात नहीं, क्या है कुछ भी नहीं है अगर होंठों पे है खामोशी मगर बातें कर रही है, बातें कर रही है नजर चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। दिस सुपर रोमांटिक सॉन्ग जिसको प्रीति ने अपनी हनीमून की यादों के साथ जोड़ के हमें सुनवाया है, ये था फिल्म परदेश से। इसमें बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, संगीत था नदीम श्रवण का और आवाज़ कुमार शानू, बिल्कुल कुमार शानू की, और पर्दे पर शाहरुख खान और महिमा चौधरी। महिमा चौधरी। सो प्रीति, आप गाने बजाने से पहले मुझे बता रही थी कि थिंग्स डिडंट गो as you planned after your one big show which you did in California. तो क्या हुआ था? हुआ ये कि you know sometimes we think कि इतनी अच्छी opportunity मिली है तो इसके बाद और भी एक के बाद एक step forward आते जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। And many people can relate to this Pooja because जब हम इंडिया में especially in performing arts हम किसी भी level पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम अपना देश छोड़ के किसी और देश में जाएंगे, US की बात छोड़ देते हैं, कहीं और जाके फिर से स्क्रैच से शुरुआत करना, इट्स नॉट ईजी। सही बात है, यहाँ पे लोग आपको उस ढंग से नहीं जानते, उनको पता भी नहीं है कि आप सिंगर हैं। इंडिया में मुझे, मतलब गुजरात में मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं थी कि मैं गाती हूँ। एवरीबडी न्यू मी, यू वर अ नोन फेस काइंड ऑफ सेलिब्रिटी सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, बिल्कुल। तो यहाँ पे आके जो एक, अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टेक्ट करती हूँ वो बोलेंगे कि आपकी CD भेजिए हम सोचेंगे, तो थोड़ा अजीब लग रहा था मुझे एंड आई कुड नॉट काइंड ऑफ मुझसे वो मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ऐसे कैसे हो रहा है कि ऑफ कोर्स इट वाज नॉट अनबिलीवेबल, लेकिन बहुत डिफरेंट था मेरे लिए, उस चीज को सोचा नहीं था। वो चीज को आपने पहले से अपनी इक्वेशन में फिट नहीं किया था कि मुझे ऐसे भी स्ट्रगल करना हो सकता है, कि कभी ऐसे भी हो सकता है कि, एंड व्हिच इज आई थिंक वेरी कॉमन, मेनी ऑफ अस फील द सेम pinch when exactly. we come here and right. start from scratch. वहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आना, it's not easy. So that's how the career was, I knew that it was going to be tough. Okay. और इतना easy नहीं होने वाला है. I didn't want to give up, of course. Sure. So I kept singing at local programs and जो अपना Indian Association वगैरह रहते हैं. So लोगों ने मुझे approach किया कि why don't you consider teaching? तो मैंने सोचा मे बी इंडिया में भी मैंने किया हुआ था, क्लासेस ली थी, सो मैंने सोचा वो यहाँ पे शुरू कर सकते हैं, सो आई स्टार्टेड गेटिंग स्टूडेंट्स और मैंने टीचिंग शुरू कर दी। दिस इज अ परफेक्ट टाइम टू टेक अ पॉज, तो बताइए प्रीति कौन सा सॉन्ग नेक्स्ट है आपकी? आई थिंक पूजा मुझे विरासत का गाना सुनना है। लेट्स प्ले प्रीतिज नेक्स्ट चॉइस फ्रॉम मूवी विरासत। mm. झांझरे रुंचुन रुंचुन कितना मधुर है ये मिलन आयले चुनमुन चुनमुन झांझरे रुंचुन रुंचुन कितना मधुर है ये मिलन आयले चुनमुन चुनमुन झांझरे रुंचुन रुंचुन कितना मधुर है ये मिलन छन छनन छोड़ी बोले सन सनन पुरवा डोले गूंजे ये धरती और गगन पायले चुनमुन चुनमुन झांझरे रुंचुन रुंचुन कितना मधुर है ये मिलन से प्रीति की आज जो आप गाने चुन के लाई हैं 90s के इस प्रोग्राम के बाद मैं ये नहीं कहूंगी कि 90s के गाने नहीं अच्छे थे. You better not. Of course, ये सब गाने नजर में रहते हैं, बट शायद मेरा ही स्क्यूड विजन था कि मैंने इन गानों को 90s के गानों में नहीं जोड़ के देखते थे. और ये मिसकंसेप्शन काफी लोगों का है. आप सही कह रही हैं. तो बहुत ही प्यारा जो ये मीठा सा गाना था ये था फिल्म विरासत से. इसमें जावेद अख्तर जी के बोल थे, अनु मलिक का संगीत था, इसमें आवाज़ें थी कुमार सानू और के एस चित्रा की, और पर्दे पर तब्बू के साथ अनिल कपूर. यू नो, मैं जब ये सारे मेमोरीज तुम्हारे साथ शेयर कर रही थी तो अभी मेरे दिमाग में आया कि जब हम अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि इट कैन बी एज कॉमन और यू नो एज सिंपल एज इट कुड बी इन एनीबडी एल्स इज लाइफ, बट एट द सेम टाइम इतना ड्रामेटिक भी होता है कि उसे भूल पाना तो मुश्किल है ही, लेकिन जब हम उसके बारे में अब सोचते हैं तो लगता है कि गॉड कितने पागल थे हम, या तो क्या क्या डिसीजंस लिए हैं, क्या मतलब लाइफ कभी ऐसे, मेरी लाइफ स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि सिंपल नहीं रही है, काफ़ी यू टर्न्स आए हैं, काफ़ी 180 degree टर्न्स आए हैं. सो काफ़ी ऐसे. सो वॉट वॉज द नेक्स्ट टर्न? मतलब आप तो सेट थे ना, गा रहे थे, बच्चों को सिखा रहे थे, यू वर सेट. सो अभी टर्न क्या था? वेल, सो म्यूजिक क्लासेस चल रहे थे, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे कॉर्पोरेट जॉब करना है. इट इज 182. एग्जैक्टली. और तब तक हमारा ग्रीन कार्ड भी हो चुका था, सो आई हैड वर्क परमिट एंड एवरीथिंग. तो लकीली मुझे अपॉर्चुनिटी भी अच्छी वाली मिल गई. क्या बात है. और कंपनी में जॉब शुरू कर दिया. माय हस्बैंड एंड आई बोथ वर वर्किंग एट द सेम कंपनी इन कोलंबस, और प्रमोशंस भी मिल रहे थे. मतलब आई वाज सेट, मुझे मजा आ रहा था वो करने में भी. टॉकिंग अबाउट ड्रामा, राइट, कहां मैं फुल टाइम म्यूजिक, इट वॉज माई लाइफ. Right. कितना बिजी थी और कहां मैं कॉर्पोरेट फुल टाइम कर रही थी. और क्लासेस बंद करने पड़े इसकी वजह से, क्योंकि रियाज का टाइम नहीं था. म्यूजिक के लिए टाइम अनफॉर्चुनेटली नहीं निकाल पा रही थी मैं, फुल ऑन कॉर्पोरेट हो गया और म्यूजिक हॉल्ट पे हो गया। यस, म्यूजिक से याद आया रियाज से कि 98 में एक मूवी आई थी कॉल्ड साज। आई रिमेम्बर दैट, जाकिर हुसैन सेड ना कि वो आशा जी और लता जी की बायोग्राफी जैसी उस पे बनी हुई, उस पे इंस्पायर्ड है, इट्स नॉट कंप्लीटली ट्रू बट आई थिंक वो काफी इंस्पायर्ड थी उनसे। और जाकिर हुसैन साहब उसमें, यस ही इज सो क्यूट। आर डी बर्मन का रोल उस पे कि नहीं कहते हैं? अच्छा, सो आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज बिकॉज दे नेवर एडमिटेड ऐसा है, बट लुकिंग एट द मूवी यू कैन फिगर इट आउट के शायद वही है। तो उसका गाना लेते हैं और सुनते हैं। लेट्स प्ले सॉन्ग फ्रॉम मूवी साज। यस। ये मीठा सा गाना था फिल्म साज से, इसमें बोल थे जावेद अख्तर साहब के, संगीत था जाकिर हुसैन साहब का और आवाज़ कृष्ण कविता कृष्णमूर्ति की थी। और पर्दे पर भी ये ऐसी मूवी थी जिसमें जो इस गाने में थी शबाना आज़मी और उनके साथ थे पर्दे पर जाकिर हुसैन। आई नो हाउ करिस्मेटिक ही द ह्यूमन बीइंग इज, ओह माय गॉड। जब वो तबला बजाते हैं तो आई मीन यू जस्ट लुक एट हिम एंड आई नो कभी कभी लगता है सिर्फ उनका तबला सुने हम उन्हीं को देखे। टोटली ही इज वेरी चार्मिंग। सो यू नो पूजा, आई मेट हिम व्हेन आई मेट हिम वेरी क्लोजली। आई वाज अ किड बेसिकली। सो हमारे, मैंने जैसे पहले बताया था कि मेरे मामा जो थे राजकोट में वो काफी शोज ऑर्गेनाइज करते थे, सब करते थे। सो एक क्लासिकल म्यूजिक का बहुत बड़ा प्रोग्राम था और मुझे इसी शर्त पे लेके गए थे साथ में कि मैं वहाँ जाके हमारे जो परफॉर्मर्स हैं उनको माला पहनाऊंगा। ओके। सो ये शर्त थी जो मैं कुछ भी करके मानी क्योंकि मुझे जाना था मम्मी के साथ। स्टेज पे गई मैं माला लेके और मैं उनके सामने खड़ी हूँ और मतलब उनका चार्म, काश मुझे, मैं थोड़ा समय बाद उनको मिली होती तो मैं समझ पाती कि ये कौन सा मोमेंट है। मुझे तो वो मोमेंट याद भी नहीं है अभी, मैंने सिर्फ पिक्चर्स में देखा है और मम्मी ने स्टोरीज सुनाई है। सो दैट्स हाउ आई नो। मैं बताती हूँ लेकिन ये गाने के बाद। अच्छा कौन सा गाना सुनाना बताऊँ? आई थिंक नेक्स्ट विल बी दिल से। ओके, लेट्स प्ले। बहुत ही प्यारा गाना है। ओके, let's play a song from movie Dil Se and we will be hearing what happened next. Yes. Paaki paaki par de si तू भी कभी आवाज दे कहीं से, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। जात कहती है पता रे शमसी हवा, कहती है पता वो जो दूध धुली मासूम कली वो है कहाँ कहाँ है, वो रोशनी कहाँ है, वो जान सी कहाँ है। मैं अधूरा तू अधूरी जी से। दिस वॉज फ्रॉम मूवी दिल से, इसमें बोल थे गुलजार साहब के, म्यूजिक था एआर रहमान का, आवाजें थी एआर रहमान, अनुराधा, श्रीराम, अनुपमा और फेबी मनी की, और पर्दे पर मनीषा कोइराला के साथ शाहरुख खान। और आपने देखा होगा कि मैंने कितनी जल्दी जल्दी बताया क्योंकि मुझे आगे की कहानी सुनी है। Yes. So, as we all know, जाकिर हुसैन साहब बहुत ही नॉटी हैं, बहुत उनकी पर्सनालिटी चार्मिंग है। मुझे पता नहीं आप बता रही हो ये। अच्छा, I mean like generally उनकी पर्सनालिटी ही वैसी है। Yes, he's very charming और पर्सनल लाइफ में ही इज वेरी नॉटी। अच्छा, तो मैं तब इतनी छोटी बच्ची थी, सो आई वाज टेलिंग यू कि मैं, हाउ ओल्ड वर यू, आई थिंक आई वाज लेस देन 6 इयर्स ओल्ड प्रोबब्ली। ओह, बहुत ही बेबी। सो लिटरली बेबी। तो मैं माला लेके उनके सामने गई जी। और वो पोडियम पे बैठे थे अपने तबला के सामने और उनके बगल में बैठे थे पंडित शिव कुमार शर्मा, जो उस टाइम मुझे पता नहीं था कि ये दोनों कौन है। सो मैं माला लेके आगे बढ़ी और मैं उनको माला पहनाने गई तो वो पीछे हट रहे थे। अच्छा, वो अपनी गर्दन पे पीछे कर रहे थे। ही वाज जस्ट टीजिंग मी। राइट राइट। तो मैंने दोबारा कोशिश की तो फिर से वो पीछे हो गए। मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि एक तो मुझे जो चीज करनी नहीं थी मुश्किल से वो कर पा रही हूँ और फिर भी वो मुझे टीज कर रहे। सो आई वाज लुकिंग एट माय मॉम और मैं ऑलमोस्ट आई वाज ऑन वर्ज ऑफ क्राइंग। राइट। तो उनको शायद समझ में आया होगा कि बच्चा भी रोने वाला है। तो उन्होंने एकदम प्यार से मुझे उठाया गोदी में और अपनी गोदी में बिठा दिया। एंड तब माला पहनाई। हाँ, तब मैंने माला पहनाई एंड देन ही कंफर्टेड मी अंटिल आई वाज ऑल गुड। इट वाज अनबिलीवेबल। काश मुझे पता होता कि मैं किन पर्सनालिटीज के साथ बैठी हूँ। Absolutely. इतना क्लोजली, मतलब इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई मीन, तो अगर तुम अब दोबारा कभी उनसे मिलना ना तो उनको याद ये बात दिलाना। मैंने बताया मतलब तुम ऑलरेडी दोबारा मिली। यस यस, और ये किस्सा भी बताया था। ये कब हुआ तो ये बताऊंगी मैं, लेकिन एक गाना सुन लेते हैं पहले। लेट्स आई थिंक हमने इसके बारे में बात की थी मूवी ताल। हाँ, so उसका एक बहुत प्यारा गाना सुनते हैं और फिर मैं बताती हूँ क्या हुआ था। तो आप बताएंगी उसके बाद कि जाकिर हुसैन साहब से दोबारा की मुलाकात कैसी रही। yes. चलिए। इश्क बिना क्या मरना या सारे गाने आई कैन से कि बहुत बहुत अच्छे थे, बहुत आई थिंक मुझे मूवी भी बहुत अच्छी लगती है, ऐश्वर्या रॉय की मूवी थी. सो ये गाना था फिल्म ताल से, आनंद बख्शी के बोल थे, ए आर रहमान का संगीत था और इस गाने में आवाज़ें थी सुजाता मोहन, सोनू निगम, अनुराधा श्रीराम एंड जो कोरस में गाया था जिन्होंने. और इस गाने में पर्दे पर थी ऐश्वर्या रॉय एंड आई थिंक बीच बीच में दिख रहे थे अक्षय खन्ना. सो प्रीति आप बता रहे थे कि आप दोबारा भी जाकिर हुसैन साहब से मिली. यस बताए. फॉर्चुनेटली मैं थोड़ी बड़ी थी तो मुझे वो किस्सा एकदम याद है. मैं टीनेजर थी. सो हुआ ये था कि सुल्तान खान साहब कोई कौन उनको कौन नहीं पहचानता, ही इज़ अ बिग नेम और उन वो बहुत अच्छे कंपोजर भी थे गज़ल के. तो उन्होंने मम्मी के साथ दो एल्बम्स किए थे. योर मॉम सैंग विद सुल्तान खान साहब. सुल्तान खान साहब उनके कंपोजिशंस दो एल्बम्स बने थे वो टाइम में. तो उसके रिकॉर्डिंग के लिए हम बॉम्बे गए थे, मैं मम्मी पापा और मेरा भाई. तो मेरे भाई को तो इतना कुछ इंटरेस्ट था नहीं, वो मासी के घर पे था और हम तीनों गए थे स्टूडियो मिलने के लिए. तो सुल्तान खान साहब एक दूसरे रिकॉर्डिंग में सारंगी बजा रहे थे क्योंकि वो सारंगी प्लेयर थे. गुलाम अली साहब मौजूद थे वहाँ पे जिनकी रिकॉर्डिंग चल रही थी. और उसी एल्बम में जाकिर हुसैन साहब ने तबला भी बजाया था. ओके. सो थिंक अबाउट इट, मैं मम्मी पापा बैठे हैं स्टूडियो में गए हैं और वहाँ पे थ्री बिग लेजेंड्स Absolutely. Gulam Ali Khan Sahab, Sultan Khan Sahab and Zakir Hussain Sahab. I'm having goosebumps. It was unbelievable. और हमने उनके साथ बैठ के कितनी सारे बातें की सब right. हुआ और फिर मम्मी ने उनको जाकिर हुसैन साहब को याद दिलाया कि आप राजकोट आए थे थोड़े साल पहले प्रोग्राम था ऐसे और फिर मैंने उनको याद दिलाया कि मैंने आपको माला पहनाई uh-huh. थी एंड यू वोंट बिलीव दिस पूजा उन्होंने वेगली उनको वो मेमोरी थी वो इंसिडेंट की कि हाँ एक बच्ची के साथ ऐसे हुआ था एंड I was so surprised कि he probably have met lakhs of people और फिर भी उनको and everybody says this I'm not the only one people say this about him कि he has elephant memory कि उनको काफी किस्से याद रहे which is hats off I mean हमें कल की बात कभी कभी याद नहीं रहती but he remembers so that was so special कि उन्हें वो किस्सा थोड़ा बहुत याद था So that was memory. Amazing. And fortunately, again, मैं इतनी age में थी कि वो मुझे memory अभी भी एकदम ताज़ा है मेरे दिमाग में. So क्या बात है? I remember that. Fantastic memory to share with us. So thank you for that. कौन सा अगला गाना आपकी लिस्ट में है अब सुल्तान खान साहब की बात चली है पूजा तो 90s की बहुत ही सुपर हिट मूवी हम दिल दे चुके सनम बिल्कुल जिसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर आहिर भैरव राग का बंदिश जो है वो गाई थी और इतनी ब्यूटीफुल है ये बंदिश बहुत पॉपुलर भी हुई और सुल्तान खान साहब तो लेजेंड थे ही तो लेट्स हियर दैट हल बेला सजनिया हल बेला सजनिया मोरा हाथ बर सुख पायोरी हल बेला सजनिया हल sajane ayori dhiranana dhiranana dhiranana dhiranana dhiranana chok pura mangal gaavo sarana tanana tanana nanana chok pura mangal gaavo man rang nis paayori सॉन्ग फ्रॉम हम मूवी हम दिल दे चुके सनम इसमें म्यूजिक था इस्माइल दरबार का बोल थे महबूब के और आवाज़ें थी इस गाने में कविता कृष्णमूर्ति की और शंकर महादेवन के साथ सुल्तान खां साहब यू नो पूजा ऐसी बंदिशें और ऐसे जब गाने सुनती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे मैं संगीत से थोड़ा समय भी दूर रह पाई यू नो अगर मैं इफ़ आई मे शेयर कि ऐसा एक टाइम था जब सो मेरा जॉब चल रहा था सब कुछ था लेकिन फिर ऐसा टाइम था कि नेक्स्ट स्टेप क्या था पर्सनली लाइफ में वी वर स्ट्रगलिंग टू हैव किड्स माय हस्बैंड एंड आई एंड उसकी वजह से मैं इमोशनली काफ़ी डाउन फील कर रही थी, गाने के लिए मन नहीं हो रहा था, क्लासेस तो वैसे भी बंद थे. एंड देन इतनी दो प्यारी बेटियां आई लाइफ में, तो एक और टाइप का म्यूजिक शुरू हो गया लाइफ में, और जिसके वजह से भी गाना नहीं कर पाई. तो ऑलमोस्ट आई कैन से प्रोबेबली फाइव इयर्स, अराउंड फाइव इयर्स आई डिड नॉट सिंग. और वो मुझे बहुत अभी लगता है कि हाउ कुड आई डू दैट. बट वो टाइम में जो प्रायोरिटीज थे, दो बच्चे इतने क्लोज इन एज, दे आर ओनली 13 months अपार्ट, सो बहुत बहुत बिजी था लाइफ में. सो उसके वजह से सब. तो उसके बाद एक ही जगह हम 12-13 साल इंडियाना में रहे थे, और एक बड़ा चेंज आया, वी मूव टू नैशवेल. अरे वाह. सो मैं ये डेफिनेटली अपने लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि नैशविल आने के बाद मेरे एक्सपीरियंसेस कैसे रहे. बिल्कुल. लेकिन पहले एक गाना सुनते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ. सुनते हैं धड़कन फिल्म का गाना. ओह, सभी गाने उसके भी बहुत अच्छे. यस, लेट्स सी विच सॉन्ग प्रीति चोज फॉर यू. सो लेट्स. दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो. दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो. दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं, हो तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं, चार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो. दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई. जो हमने गाना सुना ये था फिल्म धड़कन से, इसमें बोल लिखे थे समीर ने, म्यूजिक था नदीम श्रवण का, और आवाज़ें थी उदित नारायण, कुमार सानू और अलका याग्निक की, और पर्दे पर सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी एंड सुनील शेट्टी. यस. सो वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर प्रोग्राम, और आप बता रही थी कि आपका नेक्स्ट बड़ा मूव था कि आप नैशविल. यस. इट्स बहुत ही पॉजिटिव रहा है अब तक. करीब 2 साल हो गए हैं हमें नैशविल आते हुए. सिर्फ 2 साल ही हुए हैं लगता है कितने समय से हम एक दूसरे को जानते हैं. यस टोटली आई कैन फील दैट. लेकिन जब हम नैशविल आए उसके बाद एक के बाद एक अच्छी बातें होती गई. बच्चे बड़े हो रहे थे. मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा ज़्यादा समय अपने आप को दे पा रही हूँ. और उसी दौरान मैं अपने गुरुजी श्री पीयू सरखेल उनसे रिकनेक्ट हुई. अच्छा. और मैंने उनसे एडवांस ट्रेनिंग लेना शुरू. वो इंडिया में ही है? वो इंडिया में ही है, राजकोट में ही है जहाँ मैं पली बड़ी हूँ. सो उन्होंने बहुत मतलब इतना पॉजिटिवली उनके स्केड्यूल में से शी इज वेरी बिजी. 50+ स्टूडेंट्स हैं उनके. उन्होंने मेरे लिए फिर से समय निकाला और मुझे स्केड्यूल देखे बगैर ही बोल दिया कि मैं डेफिनेटली तुम्हें सिखाऊंगी. सो आई फील सो फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड. सो आई स्टार्टेड माय एडवांस ट्रेनिंग और साथ में ही मैंने सिखाना भी शुरू किया और शोज वगैरह भी. ये पेंडेमिक था उसके पहले अच्छा जा रहा है ट्रैवलिंग वगैरह जो अब मैं कर पा रही हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. सो दैट्स डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव फॉर मी. मुझे लग रहा है कि जो एक मिसिंग मेरा पार्ट था दैट्स गेटिंग फिल्ड नाउ बिकॉज आई एम एबल टू सिंग. आई एम एबल टू शेयर व्हाट आई नो. अगर मैं मेरे गुरुजी से ये एडवांस ट्रेनिंग नहीं लेती तो शायद मैं इतनी अच्छी टीचर भी ना बन पाती. मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ जो बातें शेयर करती हूँ जो नॉलेज शेयर करती हूँ वो मुझे उनसे मिलता है तभी तो मैं कर पाती हूँ. सो नैशविल आने के बाद से आपने संगीत को वापस इनकॉर्पोरेट कर लिया. टोटली मतलब नाउ म्यूजिक इज माय लाइफ. म्यूजिक सिटी ब्रॉट म्यूजिक बैक. टोटली मतलब इट्स नॉट इट वाज मेंट टू बी प्रोबेबली कि मुझे म्यूजिक सिटी में ही आना था और म्यूजिक से रिकनेक्ट होना था. सो प्रीति पिछली बार भी एक बहुत बड़ी शिकायत थी हमारे सुनने वालों को कि सिंगर वी आर हैविंग ऑन अ शो एंड मैंने आपसे कुछ भी गाने की फरमाइशें ज्यादा नहीं. हमें बातें करने में ही बहुत मजा आया. बट प्लीज हमारे लिसनर्स के लिए आई रिक्वेस्ट कि आप कुछ लाइनें गुनगुनाएं अपने पसंद. डेफिनेटली अभी हमने सुल्तान खान साहब की वगैरह बातें की तो आई थिंक मेहंदी हसन साहब की बहुत प्यारी गजल है राग यमन पे बेस है और बहुत पॉपुलर भी है. सो लोगों को आई होप के पसंद आए. रंजिश सही दिल ही दुखाने के लिए आ रंजिश सही आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ रंजिश सही. वाह वाह वाह वाह. आवाज की मिठास में हम खो गए. थैंक यू सो मच. इट वॉज सच अ प्लेजर टू डू दिस शो पूजा. ऑनेस्टली आई होप लिसनर्स को भी बहुत मजा आया होगा. आई एम श्योर कि उन्होंने बहुत एंजॉय किया होगा और हमने तो आपके साथ जो वक्त यहाँ बिताया इस प्रोग्राम को करने में जो स्टोरी सुनी दे वर ऑसम. थैंक यू सो मच. टोटली माई प्लेजर. मुझे बहुत बहुत मजा आया. परफेक्ट. सो प्रोग्राम का जो समापन है शुरुआत तो आपने बहुत बड़े धमाकेदार खामोशी के सॉन्ग से की थी. Yes. Which will be the closing song. बहुत ही धमाकेदार सॉन्ग है. 2000 की मूवी थी. बहुत मेरी बहुत फेवरेट मूवी है ये पर्सनली. अनिल कपूर माधुरी दीक्षित और नम्रता शिरोडकर. सी अनिल कपूर माधुरी दीक्षित ने बहुत सारी मूवीज की लेकिन नम्रता शिरोडकर Yes! जिसके लिए अनिल कपूर को नेशनल अवार्ड भी मिला था. ओके. सो उस फिल्म का धमाकेदार गाना जो माधुरी दीक्षित और प्रभु देवा पे फिल्माया गया था वो गाना हम प्रोग्राम के एंड में सुनाते हैं. केसरा सरा. ओके. सो दैट विल बी आवर लास्ट सॉन्ग. जाने के पहले आप सभी सुनने वालों को पूजा का और प्रीति का नमस्कार. गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए. टिल वी मीट अगेन. Let's hear the last song of our program from Pukar. Baat mano, kabhi kisi se na pyar karna. Naujawano, baat mano, प्यार हर खुशी प्यार जिसने पाया है वही दिल फूल जैसा।